دا چھے دیا را اخر تک بیان کچھ چیز بکر جائے خاجی دا امتحان بالنسبت الى المخلوق دیکھا دے مخلوق مانی امتحان کی اوشو لکھا برا مانی استاد کے طالب میں امتحان آخلی اوشو لکھا برا مانی دا استاد پر سبق مانی پوئی گی پر طالب حال معلوم ہے دیکھے طالب سنگ دے عقوبات اللہ تو حالات کو معلوم دی خدا سڑے معلوم ہے سڑے سنگ دے اعمال خط کے بد کی فکر دشو خج من کا نا سوچی ویچی رات کرے تو جن میں خواہش داغے رب اور کاغے تھا اعمال ہوم جزال عمل ہونے دے پتے کہ اپنے اپنے دنیا کے لائے فصل توانے ہم نکلے شی دا خلق دی جنس نے پارا پاخرت کی مگر اور دے اور برباد بشی دن آگا تو سناؤ کیا چکڑے پہ دنیا کے اور باطل دے آگا اعمال چو دے کم عمل کا ان کی سلورم دعوات تسلی اور کئی جناب رسول اللہ سلم تھا فمن کان علی بینتن جناب محمد رسول اللہ سلم او بینا قرآن کریم ویتلو شاہد حضرت جبریل ومن قبله منه طرف اللہ ومن قبل کتاب موسیٰ اماما ورحمتا دے نمک کتاب موسیٰ علیہ السلام من کان محمد علیہ السلام علی بینت القرآن ویتلو شاہد شاہد جبریل منه طرف اللہ ماند آیت دارا سو چوی دلیل کار مانے طرف درخ پلنا قرآن وسر دے وہ قرآن در تصدیق کر دے قرآن شاہد نے گواد طرف دلانا اور مخ کے دینا کتاب موسیٰ علیہ السلام امام و رحمتن امام پیشوا مہربانی اولائکا دغا کسان کہ محمد علیہ السلام و جبریل ایمان دری دے قرآن او چاچی کبر کو بلے قرآن مانی میں لحظہ بے ڈلو نا فنارو موعدو اور لوز دا غیر ہے فلا تکو فی مریتن مکی اپا شکی من ہو دے قرآن یا رعذاب نا انہو لا قیقنن دا دے حق طرف در ابستان لیکن اکثر دخل کن لائے منون ایمان راوڑی دوے متو جی افا من کانا دا دین مراد دے من آمن من الیہود تک عبداللہ ابن السلام کو بے شر دارے چرایات بے مدینہ کرے نازل دے سورت مکی دے اور دایات پہ کے مدنی دے نو دا من آمن من کانا نا من آمن من الیہود اور دا بینے نا مراد دے برہان اور دا شاہد نا مراد دے قرآن اور مانے دارا ہاغ یہود چی ایمان راوڑے ہو داو بینہ باندے بینا مانا پا بیان مانی ویتلو شاہدن او تصدیق کئی دے سڑی شاہد قرآن کریم تصدیق کئی عبداللہ ابن السلام دا پا دلائلو پا برہان مانی و تصدیق قرآن وکو دویم مانی حاصل دارے افا من کانا اے آغتو چو مومن دا اہل کتابو علا بینتن پا برہان مانی دا طرف در اخبرنا اور تصدیق کے جدید سڑی شاہد من ہو شاہد دے طرف دے اللہ چا قرآن دے درم توجید ابن زید دا پوشو لے خبر مانی کہ من کان علی بینتین دے دینا مراد دے متبع النبی اور دے شاہد نا مراد نبی دے آگا تو چوی پا دلیل کارا مانی طرف دے اللہ نا کہ تابدار دے نبی دے او تصدیق کئی دے او شاہد دے طرف دے اللہ نا پیغمبر ام تصدیق کئی او مکی دے نا کتاب دے موسیٰ علیہ السلام امامن و رحمتنو مداخل کی ایمان لری پر قرآن مانو چاچی کبر کبر دے سا دے ڈلنا بس اور زی و لوز دے دے پلا تکو مکی پشک کی دے نا اقرن دا قرآن دے حق طرف دے ربستانا لیکن زید دخل کو لائے منون ایمان نراوڑی زجر ومن اسلام چوک دے غر ظالم دا آغا چانک جوڑی پا اللہ مانی دروغا اولائک دا کسان یعرضون علی ربهم پیش بشی پخ پل رب مانی ویقول الاشہاد اشہاد انبیاء اشہاد ملائک اشہاد دا بدن اندامونا پیغمبران پہ گواہی ہو کی ہو ملائک پہ گواہی ہو کی دعا مبلغین پہ گواہی ہو کترے د سڑی خپل اندامون پہ گواہی ہو کی لکہ سورت نور اور سورت یاسین اور سورت حام من سجیدہ کی راضی سڑی خپل بدن پہ گواہی ہو کی اور وینا بول کے گواہان چدا خلق دی چدرو بولے پخپل رب مانے اللہ خبردار سلانت اللہ جل ظالم پہ ظالمان و آخل کو مانے چھ بندیز کے دلائے اللہ نے ٹیا کر کو گوالے اور دے پاخیت ہم کافرون دے کوپر کون کی اولائے کدا کسان نری دے کمزوری کون کی بدیزما کی اللہ لرا اور نبی دے پارا پغیر اللہ نے سو دوستان دوچن بش دے پارا عذاب ما کان یو ستیون السما نو دے چھ دے طاقت لرلے دا اور دو دا قرآن اور نو دے چھ دے لدن کی قرآن لرا اولائے کاللزینا دا آخر دے چھ تاوان کی قرزو لے خپل زانونا اور رخ شو دینا آغا سے دے کم دروغ جوڑول پا شرک مانے کم دلائل دا دروغ جوڑول پا شرک لا جرما فرراوی لا بدہ کسائیوی لا منع خلیل سبوی حق لا جرما خام خام انہم بشک دے چلی پاکرت کی ہم لخصرون دے بھی تاوانے ان بشارت بشک آخر چی ایمان روڑے اعمال کردنے کو اخبتو الہ ربیہم واخبتو عجزی کڑے داخ پل رب تا اولائک دا کسان اصحاب الجنتی دی جنتین دی دیو کدی جنتی ہمیں شوی مسلو الفریقین حالت دوڑلو کل اعما والبسوی والاسمی پشان دلون او دکانون والبسیر والسمی پشان دلیدن کی داوریدن کی دو قسم خلق دی یو دلون لو کن دو ام دلیدن کی داوریدن کی دادوان برابر دی لند و کن معبود باطلا لدن کے اور دن کے معبود حقا لند و کن مشرق بصیر و سمیع موحد حل یستویان مسلا ادا دوانا برابر دی پر مثال کیا بلا تذکرون ولی پن ناخلی تردیم و قام پر اولنے بابو پر باب کی دی صورت سلور وانا مسائل ذکر کرو پوشو لی خبر مانی دیم باب بے دین شروع کی تفریح شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادونا بادی الرأی وما نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم فلا تذكرون ولا أقول لكم وإني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذل من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحين ربا أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم إليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأصنع الفلك بأعيننا وأوحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين مثله وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل بما ليس لك به علم إني أغلبك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أترك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أهنيكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا بركات عليك وعلى أمم مما معك ومن سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لكم مؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ناصيته فما تزيدون لي غير تقصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك بعض غير مكذوب وبعض غير مكذوب فلما جاء أمرنا جئنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا إن ثمود كفروا ربهم لا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد قال وان لي بكم قوه نواوي الى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافيها وامطرنا عليها حجارة من سجل منظور مستومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا برد المفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نقل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحكيم الرشيد قال يا قوم أريد إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه ان اريد الا السهم التطاطع ما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نقول كثيرا مما تقول وانا نراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهتي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكان إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون ما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلق عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا فبما لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبا غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم ان بما يعملون قدير فاستغفر كما امرت من تاماك ولا تدخل انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه وفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليل ممن جئنا منهم واتبع الذين ظلموا ما اوتوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزال المختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا آمنون تقولون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون دوام باب سورة هود يوصل يولصم آيات پور دے و دے باب کے دو وو پیغمبرانو واقعات بیانی واقع دا نوح علیہ السلام و دا ہود علیہ السلام و دا صالح علیہ السلام و دا شعیب علیہ السلام متعلق دی پا اولنی دعوے پورے واقع دا لوط علیہ السلام و دا ابراہیم علیہ السلام متعلق دی پا دویم دعوے پورے واقع دا موسیٰ علیہ السلام متعلق دا پدرے میں دعوے پورے اور طول واقعات متعلق دی پسلورم دعوے پورے دا نوح علیہ السلام دا بیان مقصد العبادت للہ وحدہ یقیناً من لے گلے ہو نوح علیہ السلام پل قوم تا موی ویلا یقیناً زو استاذ پارا یرون کے مخکارا دا نظارت ترسل عبادت مکوئے سیوا اللہ نائق ننزیرے گم بتاسے دا عذاب دورس در ناکنا اترازات دا قوم ویلا ڈلہا خلقو چکو پرے کڑو دا قوم دا شعب علیہ دا قوم دا نوح علیہ السلام نا نینو تادرا مگر انسان زمان وندہ کی دائیو دویم او نینو تادرا کی تابیداری اگستا مگر آ خلقم ارازلونا ارازل جمد ارزل دا ارزل جمد رزل دا یا ارازل جمد ارزل دا لکا اساوید جمد اسود دا ارازل کمزوری خلقا دا نصب پا لحاظ سرا کمزوری خلق پا اعتبار دا ریس سرا دی کمزوری زمان دی بادیا رائی ظاہری رائی والا دی دخکار رائی والا دی پا حقیقت نپوئی گی او نینو من تاثر را پا خپل زام مانے چغور والے بلکہ گمان کو بتا سے کاذبین دروغ جنو اویل نوح علیہ السلام اے زما قوما خبر را کئی کہ یہ مذہب پا دلیل خکار مانے طرف درف زمانا را کڑی ماتا مہربانی دخپل طرف نا فعمیت علیکم پس پٹکڑے شوے وی دغا بینا پتا سبان دے فعمیت پٹکڑی شوے پٹکڑے شوے وی دا دلائل پتا سبان دے یا گڑوٹ شوے وی دا دلائل پتا سبان دے جزا محضوب پدا فما افعل علیکم زو پتا سو کما انلزمو کموها ایا من مجبور کو تاسے دغ دلائل تا دغ رحمت و دغ بینے تا او تاسے یہ علاقے دا پارا کاری ہون بدگرن کی اے زما قوما نوار مستاسنا پر یہ بیان مائن سمالا ندا مزدر زما مگر پا اللہ دا او کتاسو اے وی چلا نیکان خلق زان نو شڑا نزدیم دو شڑن کی دا خلقو چھ ایمان را وڑے رہے بے شک دے مخامخ کی دن کی دخ پدر اب سرا لیکن زیدن تاس لرے قوم چی جاہلانے ہوئی اے زما قوما سوک دے چی اندادو کی زما من اللہ العذاب دلالہ نکوی شرم ولی پن ناخ لئی نوے امتاسو تا چی زما سا خزانی اللہ دی اگر واوری زن پویگم پا غیب مانے و زنوے امتاسو تا چیز پریشتے ما او زنوے امتاسو تا خلقی تزدری اعیونکم جس پکی گنی استاز استرگی تز دری سپکی گنی تہ تقیرو چری بورن کی اللہ دیتا خیر اللہ عالم خپوی پاغا سچی نفسنو دی کری او که ذکر داخل وشڑم انی بشکزو پا دا وقتی خامخا زبایند کمی کون کنا دیول اینو حالی السلام قد جادلتن آئی کنتا من سے جگڑی وکڑی بسر دیکھ از من سے جگڑی وکو خلاف مانے اختے اکثر تجھے ڈالنا زیت لکھ جگڑی سمنگا فاتحنا راوڑا منگتا آگا عذاب جتن صلح اس کے یہ تجھے رشتنونا قالا ویلنو حالی السلام اقنن یاتیکم بی اللہ اللہ با پدغا عذاب مانے تاؤسرا تک کئی یاتیکم بی اللہ اللہ یاتیکم بی اللہ برا تک کئی تاؤسرا پدغا عذاب مانے کچر اللہ اواری انہیں وہ اتنا سے کمزوری کو ان کی پیدا سورتا سی خیر خواہ زما ان عرتوں کا واڑم جز خیر خواہ گمستا سے چلے اللہ واڑ ایم چ گمراہ کی تاسے وہ ربو گم دال خیر خواہ دے درب مانے منگ سورت فاتحہ کی ذکر کرے یو مانا درب خیر خواہ وہ ربو گم اللہ خیر خواہ استاس دے خاص اللہ تو تاسو کر دو ایسے نوح علیہ السلام سے مخاطب رہا من اصل تقدیر دا قلت یا نوح ما ولی نوح علیہ السلام ام یقولونا دا خلق و ابتراہو دا دینی زان نجوڑ کرے قل توتوی و این ابترے توہو ما دا دین دا زان نجوڑ کرے فالی اجرامی فما بانی سزا دا جرم زمادہ یا پا کلام کی ادخال الہی دے ہم یہ قولنا اے وائی دا مکی خلق دا قرآن دے پیغمبر دا زان نا جوڑ کرے ہوتے ہوئے پیغمبر فما دا زان نا جوڑ کرے فالی اجرامی فما مانے سزا دا جرم زما دا عزب زارم دا سنے تا سکم جرم کوئی نوح علیہ السلام تا وحی وشولا چا نور خلق ایمان نراؤڑی نور خلق ایمان نراؤڑی نوح علیہ السلام چا خیرے کڑوی سورت نوح کی رازی نو دا خیرے پاغ وقت کڑے وی چا اللہ تا وحی وکڑا کہ نور خلق ایمان نراوی یا چاچ راوڑے دا گراوڑے نور نراو ایمان نراوڑی نو خیرے وکڑے سورت نوح کی آیات نمبر شپگیشتم کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے زماربا مپردہ پدیزم کمانے دا کافران دیارا یو آباد ان کے دا کورا دا خیرے پاغ وقت کڑے وے چو اوہی الہ نوہین وحش و نوح علیہ السلام تا انہو بشک شاندار چر ایمان راوڑے ستا دا قومنا مگر آغا چا چی قد امنا قد آمنا چی ایمان راوڑے دے ایمان چی دا نوح علیہ السلام سراوڑے و قطع دوائی دائی درے زامنو او درے ننگین دے وے ایو دا نوح علیہ السلام مسلمان زنانو یو نوح علیہ السلام ابن اسحاق ذکر کے یہ داد دعاوے کسان عبداللہ ابن عباس وے پکیشتے دنو علیہ السلام کی آتے کسان ناس تو سڑے تو خزے امام تبرانی وے دا قرآن او دا حدیث صحیح نا دا دے خاص مقدار نہ معلوم یہ چونا خلقو و رب العزت وے چی الا من قد آمنا او الا قلیل لفظ راغلے رہے مگر ہاو چاچی ایمان راوڑے مغم جن کے پاسمان سے لیکم کار کاؤ وسنا الفل کا جوڑو کشتے بے آیو نینا زمنگ پہ حفاظت زمنگ پہ سترگو زمنگ پہ معاونت زمنگ پہ تعلیم مانے و وحینا اور زمنگ پہ وحی باندے چمنگ تسن وحی کو درشان جوڑا ہوا اوشول خبر مانے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی جوڑول شروع کرو یو قول دا عبداللہ ابن عباس دے چی کشتی پا دو کلن کی تیار کرا او دا دی کشتی اگدوالے وی سل گزاو پا دی غٹ گزمانی آنس رضی اللہ عنہ وی سل گزا پوشل خبر مانی زر گزاو بلکہ دو سو سنون دو لس سو گزاو او دے پار درے طبقے وے درے چتو اولنی چت کی نوح علیہ السلام دویم کے عام دوا کو سور لئی یا حلال چاروی او پلان دے نئی طبقہ کی چو مگر وہ ہوش اور تیور ہو اگر زناور دگو ہوش لے عمر ابن الحارث وئی کہ نوح علیہ السلام کشتی جوڑ کڑے وا د دمشق یو میدان کے او لرگی و لراوڑو د لبنان د غرنا خدای په څولیخ تو کلونو کی جوڑ کڑے وئی د کار قول لے کہ دیر شو کلونو کی جوڑ کڑے وا او ملائک ور تعلیم ور کاو کیف یسناو ہا اگر عیسیٰ علیہ السلام چھ دنوح علیہ السلام زیرہ اوچت کڑو نو چرا اوچت چھو نو سر نے خواب چندلے او یختی طول سپینو عیسیٰ علیہ السلام تے آہا کزا مید تا تدسے مڑوی اگویل ننا بل مید تو آنا شاب بون زچے ملکی دم از زوانو ما او چکل تاول چھ کم بیزن اللہ زما ذہن کے دارالا چھ قیمت قائم شز بڑا شما عیسیٰ علیہ السلام طویلا اگر دنوح علیہ السلام دی کشتی حالت لگ بیان کا وی دا دول سو گز اگدوا شپد سو گز اپلنوا اور دیکھ دری چتو فکر دشو کشتی چی جوڑولا مشرکین براتلل خواتب لکیناستل گرزیدل با وی آورا ندیدو موزرا کشیدا اوبنش کرے جامی او موزے مکھی اوباس کشتے خلق دریب پار جوڑے دریب نش کرے نوح علیہ السلام لیوانے منگ ویل لیوانے کی لیوانیش جوڑا کا کشتے بے آئیو لینا زمنگ زمنگ پا لیدلو باندے زمنگ پا حفاظت او زمنگا دا وحی مناسب او خبر مکہ از منصب بارد آخر کو ازر میں کرے ولی انہو مغرقون قرن دے کر کیدلیشی ویسناو الکل کا وہ چھ جوڑو لے کشتے ہر کل جو تیرے رب دے مانی وڑا لے قوم دے نا ٹوکے بے اور پورے کہو لے نوی علیہ السلام کجر تاسو ٹوکے کہوئی دا چھ ناشنا ندا تو ٹوکے کہوئی من پورے فا انہا بشک منگا من با ٹوکے ہوکو بتاسو پورے لگتنی تاسو ٹوکے کہوئی آغا وقت چھ درے برا اخی جی اوبرا ڈیری شی او بدی او بو کی تاسو بلبوکی کوئی او مرے او ساد نخی جی ندق وقت ورپور منگا و خاندو دا دینا دا معلومی گی چو ٹوک کول پا کافرانو پوری جائز دی او پا مسلمانانو مسلم سڑی پوری بٹوک نکے ٹوک با مسلمان سڑی پوری نکے مسلمان پور با استحضا نکے او کافر سڑی پوری ٹوک مسخرے شے کولے تاسو کوئی چاترا جی آزاد چرسوا کے دل رہو نازل سے بدے مانا آزاد مقیم ہمیشہ حتہ کر دے پوری ازا جا مرونا چرا گیا آزاد زمن و فارت تنور تنور اکرم وائی کا دینا ذکر تنور دے مراد مخدزم کے دے مخدزم کے وہ برا خود کی گی مجاہد و تنور نہ مراد امدا مشہور تنور دے یا ڈوڑے گانے کے پخی درم قول دا دے چھ دا دین غضب الہی مراد دے چھ دا اللہ غضب پا جوش کی رش حسن وی دا دین آغا سے مراد دے جشتر کی اوبو جمع کی دے کی آغا سے مراد دے علی رضی اللہ عنہ وی چھ دا تنور نا مراد دے را خطل لسبا دا سبا چھ پا کمزیر آخی چھ پا دا غزن بوبرا روانش علی رضی اللہ عنہ وی کہ دین مسجد دا کوفی مراد دے چھ دا کوفی پا جماعت کی ببرا اوچھتیش دا قطادہ یا قول دے کہ دا زمکی دا اوچھت طرفون نا ببرا روانیش دا اکرامہ بل قول دے چھ آغا چینا دا چھ پا جزیرہ کی دا پا دی کی ببرا اوخوٹ کی گی سندونا و دریبونا نو دا چونا و بدا دریبونا چی دی دا ما بقیا من توفان نوح دی پوشو لے اغزمک خپل یو به تیر کړي وي او اسماني او باغ او پاتې او دغه شان سلسله روانه ده. خجی تر دې پورې چراغ عذاب زمنګ و فارت نور او جوش و تنور منګو سوار کپدې کې من کلین دار قسم جوړې جوړې دو دوا واهل کا استال مگر ها وڅو جو مخکی والے کڑے پتے مانے القول وینا وینا دا ہلاکت آل سور کا مگر آگا سوک مسور ہوا جو مخکی والے کڑے پتے مانے قول دا ہلاکت دا نوح علیہ السلام یو زیر کنان ایو خضر و عیلم میرے دا دوانا مستطر کافیر و پٹ کافیر و ومن آمنا و چاچی ایمان دا وڑے دے وما آمنا ما و ایمان نورا وڑے دے سے مگر لگو کسان ایمان دا وڑے ہو. وقال نوح علیہ السلام ویلے سوارش پدی کی یا اللہ ہوتے ویلے سوارش پدی کی بسم اللہ ہے فدس حال کے چتا سب نم دا اللہ یاد ویون کی بے وی ددی خبر ہے کہ بسم اللہ مجرحا دا اللہ پنم مانے روانہ ولد کشتے دی ومرساہا اور سولد کشتے دی قرنز مارب خام خواب خون کے میرا باندے کشتے کی چکھے جی اور کشتے دوارا بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم اور داد سورلی دعا دا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون دا دعا سفر نہ دا سفر ہنور دواگان دی اللہم انت الرفیق فی السفر والخلیفۃ فی الارض نور دواگان ڈیری راغلی دی خدا خود سوردی دعا دا دعا اور رکوب دے بازارین چی دی آگئی پا دعا گانا چپوئی گی دے دعا تے لکی دعای سفر وی تجریبی حمدہ کشتے اطلب دے مانے فی موجن پا چپو کی پشاند گرنو آواز کنو حالی سلام کل زویتا وکان فی مازلین او دا زوی فی مازلین پا یو ڈڑا کی پا ڈڑا دا کشتے کی تو سامان سامان پیدا کو آگے میں نے زر در سور شو یا مازل پڑڑا کیو دے دین دا پلارنا یا بونیا اے بچے نوح علیہ السلام پہ دا پتنا ہو چھتا کنے پڑ پزڑا کی کافر دے وہ سور شد منسرا او مکی دا کافرانونا نویل سا آوی زتا جزیہ بنی سم الہ جبلین دا غر تا دا مخی تے وہ غر دے جبل دا توری سینا دے تک تا ورزم یاسمونی من الماء ما بشک دو بونا نوح علیہ السلام تے بچے لا عاصم اليوم نشر بشک دن کے نم رضی اللہ دا عذاب نا الا من مگر ہاغ چوک دے رحم چگا رحم کئی اغا اللہ دے یو اللہ بشک ان کے دے نور چک بشک ان کے نشتا یا نشتا بشک دن کے نم رضی اللہ دا عذاب نا مگر ہاغ مسلمان دے کہ اللہ پہ رحم کئی اللہ پہ مومن مائے رحم کئی نن کافر مائے رحم نہ کئی وحال بینہم الموج پر درہ وصلہ پہ مابینے کی چپو پکانا پسو گردد بدل مغرقین دکھر کلیشہ ہونا ہوئے لے شہیزم کے تیرے کو بستا پوشو لے یا ارزب لائے ماہ کی حیزم کے تیرے کو بستا و یا سماو اقلعی او یا اسمان او بند کا وغیز الماء کمی شلی او با پیسلو شدکار وستوطا جودی یہ او برابر شدہ کشتی پا جودی غر باندی جودی غرو نجدی موسیل تا زکا نوح علیہ السلام پا عراق کیوں موسیل پا عراق کی دخار نم دے ندیس اگر دے وستوطا جودی او دو نوح علیہ السلام کشتی شپگ میشتی دا پو ابو کی دا پاس اگر زیدلا فلسم در جب مانی دا خطلی وان نو دا لسم دا شابان پوری یو میش لسم دا رمضان پوری دویم میش لسم دا شوال پوری دریم لسم دا ذلقیدی پوری سلورم لسم دا ذلحجی پوری پینزم لسم دا محرام پوری شپگم دا شپگ میش دی گر زیدلا فلسم دا محرم من چاشورا و رز و داود ری دلا برابر شلا پا جودی غرمانی اول شو حلاکت دوید پار دا قوم ظالمانو بعدن دا بعودا یا بعودونا دا کرومن چشی پا من دلری والی سران اور دبا یہ بات ہو تو سمے آنا جشی نمان د ہلاکت سرا ونا دانو ہن آواز کن ہر سنا پد ربتا اے زما ربا یقین زما زوی زما د اہل نہ دے. عبداللہ ابن عباس بلکہ اکثر میں پسیرین ہوئی چکین عام دنو ہر اسلام حقیقی زیو اگر کہ حسن بصری ہوئی چ دا پرکٹی زیخ پل زینو او دو نوح علیہ السلام پا وقت تی خلق دیر ڈلیو کافر چی کپر اخکارو مومن چی ایمان اخکارو او منافق چی حال نمعلومی دو حکم دا مومن نجاتو حکم دا کافر غرکی دلو دا خو معلومو اہل نفاق خلق چیو نو دی حالت پتو او نوح علیہ السلام زی پا دا خلقو کیو آواز کو نوح علیہ السلام خود رب تویر اے زمارا با یقین زمار جوی زمار اہل ندیو قنستا واد دا حقا او تی دیر خیست خیست پیس لکون کے پیس لکون کنا دیر پیس لکون کے پیس لکون کنے ویل اللہ اے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہل دا زویستا نوستا دا اہل نا اہل ندنو ذکر اہلیت ستا راضی پتا بیدار ایمانے پتا بیداری پر خود انہو عمل غیر صالحین انہو بے شک ستا راضی چدے عمل زو عمل خاوند عمل خاوند عمل دے غیر صالحین چا عمل خندے عمل خندے خاوند عمل دے دس عمل چدا عمل نیک ندے البستہ اولاد کے دل البستہ اولاد اور اہل نوے کہ دیا عمل خوے پسری نوح باب دان بنشس خاندانی بنو و تشگن شدا اوشلیں دا نوح علیہ السلام زوی دنا اہل خلق سکین آستا دا پلار والی اور زوی والی تعلقات کٹ شو سگی اصحاب کہف روز و چند پائے نیکان گریب تو مردم شدا او دا سابقہ پس پہ چھو سو رجی دا نیکان و خلقو سا گرزی دا دا نیکان و خلقو دا خپی چھ کلا داغو خزمتی اوکا نو حکمی دا سڑی واغستا دویم ماند آلا انہو بشک داستا سوال چھدے دا یو عمل دے نیک عمل ندے دا مانا غیر مناسب دا اولنی مانا مناسب دا تو پوس میں کہو مان زمان آغا سو چھ نویستا پر پاگی مان علم اقینا ستا تا نصیحت کوم ان تکون من الجاہلین لے اللہ تکون چھ نشتنا پوی خلقنا نوح علیہ السلام والا اللہ رب ازمان روائی قند پنای غوان پتا سرا ان اسئلہ کا جستان سوار کم دا سو چھ نوی مان پاگی مان علم کہ بخنرہ تاونکی اولا ہم رامانے انکی نزبشن تاوانے انونا زب تاوان مکم پکر دشان مغفرت کی اصلی کی فردے مانا دا فرد کل راضی پما بند سڑی اور عذاب کی تک عام خلق مغفرت فرد کل راضی پما بند سڑی اور گناہ کی دا پیغمبران و بارہ کی جو مغفرت راغلے دے نو پردہ دا پیغمبر اور گناہ پہ منس کی را اور دس وہ جن را حضرت نوح علیہ السلام نعوذ باللہ جذبہ دا جاہلیت راغلے وا دا پیغمبر پورے خاندان کا وجود اور سخریہ کو پیغمبر پورے دا خو ظلم دے گناہ دا حتی کوپر دا سڑے رسی گی وترحم نے اترام رحم ہونے کی بشم تاوانے اور نقیلا اویلش اے نوح علیہ السلام کوشا پا سلامتی اصد من طرف نو برکات دے لے کہ برکتوں نے بتا باندے اور پاگر ڈلو مائن دا وچانا چستاس ردی و اممون ڈلی دی زرد پیدا بول کرے تھا بے بول سے گرے تھا من ترنا عذاب درناک دا وہ خبروں دا غیب ہو چھو مگے وہی کو تاتا نوے تا چھو تا پوئی دلے تا ولا قوم کنس تاقو من قبل حاضر مخ کے دینا فس بیر صبر کوا ان العاقبت المتقین اقنان آخر انجام دا پار دا پریزگاران ہو گیا عادین تا حد علیہ السلام را غلو ام دا مسئلہ تکلو چھا قوم عبداللہ عادین تا ملے گلو خیر خواہ دا حد علیہ السلام گویل ایز ما قوما عبادت کی اللہ نے سستا پار مددگار فغیر اللہ نا نے ویتا سے الا مفتر مگر دروغ جوڑا ان کی اے زما قوما نغوار مستا سن پدی میں سمزدوری نہ مزدوری زما مگر پاغ ذات تیزی پیدا کرے ولتا سوچ نہ کوئی یزما قوم بخنا واری استاس درفنا دلوی گناونو د شرک د کوبرنا و سمتو بولے بیراو کر دے اللہ تا دا عبادت غیر اللہ نا یرسل السما راو بلگی باران سما باران لکہ دا استخدام کو صورت کی جمع کی ماتا استویلیو و تلخیص ذکر کئی فزان زل السما بی ارز قومن رعینا ہو و انکانو غزابا سما بی معنی باران را لگی با باران پتا سمانی مدرارم شیبی شیبی چکلوں تو ضرورت رہے سی اور زیاد بکی تاثر قوست رہے قوست آسنا اور ماوری تاثر مجرمین گناہ کو ان کی دیویل اے حد علیہ السلام تارا تک نہ دیکھا منگتا بے بینا دن پر دلیل کارمانے دا خبر عینادن وار کہ تا دلیل نے پیش کرے حق پرس خلق چمر دلائل ہوائی باطل پرس ہوائی دلیل نے پیش نہ کرو اور نیو منگا بے تارکی آلہتنا پر خودل کے خلق ریان مران قول کستا دو ویناد و جنا اور نیو منگ ستا پارا ایمان راوڑ ان کی ہاں ستا پا بارا کیوں خبر کیوں جو دیر خبر مکاوا دا تجت سوے زمان دا آلیہ والا ٹکر در کی ٹکر والا در کی دا باباگان و دا علیہ دا بزرگان دا بلا ٹکر در کی تا تو مصیبت اور سی گورا دا خبر مکاوا پوشل خبر مانی دیر خلق پا دی انتظار دی دا انتظار کئی چه دا مولا چه دا بیانونه کئی دا بابا سی ورز را پاچیگی ورز بایی را پا بچیگی بسی وشول خبر مانی این نقولو منگ نویو تا منگ نویو الا مگر دا خبر این نقولو قولا الا قولا منگ بلا وینا نکو مگر دا وینا یا تراکا بازو آلیحتینا رسیدل کوئی تا باز آلیحو زن بیسو اندو بادای باندی جمع مذکر مخاطب جمع مذکر مخاطب خدا کرنا اور نہ ہم اور تو جمع مذکر مخاطب نن زوری کے زیر مبتو جگہ پہ زیر رہا ہے جی بیت شل کی بینونی مقصور رہ جی جی نون چدے نون د جم غرزے دلے رہے دانونی وقایہ دے آخر د پیر ساتھی د کسرے نخا سم لا تنذرونی دا نون چرے نون وقایا دے اور دا نون وقایا دا اصل کلمے نن دے نون عربی غرزے دلے دے بے مال محلت مرا کو یقنن مازان سپار لے پا اللہ مانے چھ رب زمان اور رب ستاشے دے نشتے ہو زندہ سر اگر اللہ نے ان کے لئے بناسیہ تیار آگر سر چن لینا ناسیہ مقدم الرأس مانے چکم اختی دغت ناسیہ وئی مگر اللہ نے ان کے لئے راگر ناسیہ سر چن لینا یقنن زمان رب علا سرات مستقیم پلار برابر رے علا طریق العدل ایک چاہ مانے اللہ ظلم نہ کہی یا ان ربی ان دین ربی دین درب زمان ثابت دے بسرات مستقیم یا ان ربی یحکم بسرات المستقیم زمان رب پہ سلکے بسرات مستقیم مانے پہن تولو کچر تا سوا وڑے دے یقنن ماتا استا ورہ سوا غزے دے پلے گلے شو بھی پاکے سے الے گمتا استا بدل کے بلا وڑی زمان ربی یحکم پغیر استا سنا ضرر بن رسوی اللہ تا شہنی چا یقیناً زمارا پر سمائیں دے حفاظت کو ان کے ہر کل چرا رہے عذاب زمن امرونا عذاب زمن خلاص کم حد علیہ السلام و آخر چی ایمان راوڑا را غسرا بے رحمت منا پر رحمت پل سرا پا رحمت سره مننا د خپل طرفنا ونجنا من خلاص ونجنا من خلاص کړو دی لرا د څرم خلاص کړو من خلاص کړو دی لرا من عذاب الغلیظ د عذاب سخنا سخ عذاب چو د اغینه مې د اخلاص کړو وتلک عادم دا دینو انکار کړو پیاتون د خپل رب مانی واسو رسوله نا پرمانی کړو د پیغمبران د الله نا رسول جمرا وړا راغل و تو یو حود علیہ السلام وہ دیکھل کو ناپرمانی پیغمبران نہ کہ رسول جمع مفرت ہے جی کہنا مفرت سے رہا دوسرے کے مفرے دے من تحقیق دو جنگ کو بگر دے شام واسو رسول ہو ناپرمانی کر دے پیغمبران رسول جمع دے رسول دا رسول مفرت دے خواہ جمع والے راوڑا ناپرمانی دے یو پیغمبر دا ناپرمانی دے تمام پیغمبران دا وَتَّبَوْا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدًا او تابیداری کڑوا دا ہر جبار سرکش عنید عنادگر جبار متکبر عنید عنادگر وَعُتْبِعُوا الْقَسِيشُ وَعُتْبِعُوا فِي هَذِي دُنیا لَعْنَةً دا معنی بنا کوئی کہ ورپسیشو بدیب سے بدی دنیا کے لعنت دا معنی بنا کوئی نَنَا وَعُتْبِعُوا ورپسیشو عادین بدی دنیا کے لعنتن لعنت پسی وہ یوم القیامت بورز قیامت کے اللہ خبردار یقیناً آدین و گبر کر دخ پدر اپنا خبردار ہلاکت دے آدین دے چھ قوم دے حود علیہ السلام دے اللہ بعد اللہ آت قوم حود دا آدین سے قوم حود ذکر کے داولے ذکر دا آد دو قسم دی یو تا آد ایرم وی دا آدین چھلی قوم حود دے دویم تا آد ثانیہ وی آد آخیر دا قوم دا سمود دے سمود تا عاد آخیر وی او عاد اولا چلے دا قوم یہود دے درم واقع دا سمودیانو سمودیان تا ملے گلے و خیر خواہ دے صالح علیہ السلام وی و لئیز ما قوما عبادت کو دے اللہ نو شستا سو پار مددگار فغیر دے اللہ نا دے اللہ تا سو پیدا کرے دا سمکنا وستا مرکم آباد کرے تا سو پڑے کی بخنا غوارد اللہ نہ بلا او گل اللہ تے کنن زما رب قریب دے موجب کو لو قبل اون کہہ رہے دیول اے صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام چ مسلو کا تے نبوت نمک کی خلق بے دیر کلک ادبار کا ہو چدا دیر نیک سڑے دے او چ مسلے شروع کا بدق وقت خلق خلاف شروع کا کہ چر تم من مسلہ نہ کو گنا د ٹول خلق دوستا ہے ہر سڑے وے مولانا سے ہل دل تکینا ہل تکینا حضرت شیخ سے بویلا نور اللہ مرقدہ وے کہ مسلمہ نکولے نزور طول خلقنا خلقتا محبوب وے وجہ دعویٰ چیز غٹ ملائے ما دی علاقہ کی بل ملائے نشترے ذلوی ملائے ما نظما بخلق کو دیر قدر کولے پا علاقہ کی وے دونہ طالبان ہم دچا سنے لکھ ازما اس چیز ازما قدر بے زکر زکر لوی ملاو ما دویم دا چه قدر بے رالا زکر کولے چه خاندان میں قوی خاندان دے کمزور ہے منہ دے او قدر بے رالا زکر کولے چه رنگ نم دیر خیستہ رنگ دے ازما بے دیر قدر کولے اوشو لے خبر امانی خو لیکن کلے چه من مسئلہ کلے را زمنگا چاپ غیر دے بیزتینا قدر سر کڑے نہ دے وہ چارا دے کنزل کری دی چارا طرح دے بدی ویل دی کہ مسالہ نہ کہو دے آر چا خوخی کو خلق زمنگ دے ذات سورانا دے خلقو دے مسالے سورانا دا ویل دے اے صالح علیہ السلام قد کنت فینا یقنان طویب من کی مرجوان زید امید یا امید کلیشو سڑے ویخا ستانا خزمون زمنگ دے ندیر امیدو دا سابق سیب دے دا بڑیری خوگی خوبی خوگی خبری کی قبل حاضر مخ کے دینا اس درالے تم دا خبری کے دا اسری خلق دلتا آغر صالح علیہ السلام وقتی موجود نو کہ دیو سنو خلق صالح علیہ السلام کو جدا صالح علیہ السلام پجھ پیرے دے اوشو لے خبر امانی یا بے طویل جوابی دے دا دو پتوی پہ لگاولے خود دا خلق التنو اوشو لے خبر امانی او آغا خلق رو پنج پیر کلے معلوم نو کہ دا پنج پیر کلے تا معلوم نو کہ دے چاگن والی پنج پیر رہی دا دی جانا سا کسان حج لتلیو سمودا کی جو گاڑوں کی بحث نہ تب کابل اور ایران سے بتیرے دو نو عراق تو ورسے دو عراق نہ با فاطلا نو پدے ڈل کے یو کس دے سم الاٹارے گند کے دے نو قبر امام ابو حنیفہ دو بغداد قبر تو ورغل دے شیخ عبد القادر جیلانی وہ دے قبر جنڈ بے چتنی بولی عربان کے نور ہر قسم دی خود شرک نے بالکل متنفیر دی وہ تبھی والا جانڈے لبگو تھے نہ اڑے خوش قبر لبگو تھے نہ اڑے نہ داغا پولیس تو انت پنچ پی رہی ہوں تو کہ پنچ پی رہے پولیس اسپیکر کا جلا پنچ پی رہے شیر اگر اللہ آ رہی پل پنچ پی رہی سکھ پنچ پی رہے انت مشرک تو کافی رہے وہ شو لکھا برا مانے داغے داخل دا شیر آتا ہی والا انت پنچ پی رہی انت پنچ پی رہے اگر پولیس تو نہ آ رہی پل پنچ پی رہے سکھ پنچ پی رہے نہ پہ جانا خدا تنے تو صحیح کافی رہے وہ انت مشرک تو کافی رہے فکر دشو خاج دن ٹول جی دا پنچ پیر دے تو وہ تو ہے کہ خدا یو دے وہ پنچ پی رہیں دی تو وہ تو سے پیغمبر کو طریقہ نہ تھا پنچ پی رہیں دی عجیب خبر رہا پوچھلے اے قبر پہ سجدہ کرو تو خسڑے بت پہ سجدہ کرو صحیح مسلمان ہے فکر دشو دے شاہڈنڈ پہ خبر کے شاہڈنڈ پہ خبر کے جی خبر مانے پاس آڑا بولیش وہ شولہ خبر مانے نو دے شاڈن کی زمنگ مر گرے اور شیخ صاحب شاگرد ہو ازما خپل استاد عام نو یو زی کے وادو پر فیلی کی دے وادو کی یو سڑے دے نیگ نیگ لگی گڑی گی سڑے گڑی گی بڑا سڑے دے چاو تیو گلے چے بابا تم خودے غٹ شرم ہو لے استاد شکل دے گلے گڑا تیو گورا پھر گلے شاہ زی کے پنج پیرے مولا دے خپکو میں پنج پیرے مولا خپکو میں زی کے گڑے گی اگر پھر گڑا دے خپکی گی اگو تر جی بابا موری سے ورگ دے بابا آگی ویلا ویزا پا دے گڑا من دیر مخا پاکے گو تا جی کون ورکی دے پا دیر خا پاکے گو نو کدا کار دے شروع گو کنا نو بیازا دے سخت زارا میٹی نو پوشو لے خبر مائی تا کار شروع کن یہ سڑے سما خبر جو تا کے وی دا جی دا پنج پیرین جو تاوی جی بود تا سجیدہ کوا قبر تا سجیدہ دا ایخی خبری ہوگی بابا پن شکرانے اڑا نظرانے اڑا تو پیغمبر پتری قطع سکے ڈیری خبر کی مقرر سے با اللہ کے گھر کا ساد خبر سڑے پنچ پھرے دے اور جی بی دی نہیں تیرا کا جی ڈیری خبر ہی خود صالح علیہ السلام قوم میں وہ نوری صدر کے نشتہ دے قالو دی علیہ صالح قد کنتا فینا مرجو فینا مرجوان یقیناً توے بھائی توے پمن کے مرجوان امید کرے شو ہے یا زید امید ہو قبل ہاضا مخ کے دینا اتن ہانا اعتمنگ منی کے انا بودا چمنگا عبادت کو آ گو چاہے عبادت کا ہو زمن پلاران ہو زمن پلاران ہو چاہے عبادت کا ہو تو دین تمنگ منی کے وہ این نہ بے شک منگا خام خا پشک کی ادا آ گنا کہ تمنگ را بلے آگے پہلے ہی آگے تموری پسخ شک کی من پر شک کیو دا شک زمنگا دیر سخت دے او دسی شک دے چی جنگ تم تیاری ہو قالا صالح علیہ السلام وطول اے زما قوما ارائیتم خبر را کئی ان کنتو علا بینتن کچرتی مذہب دلیل کارم آئے طرف درو زمان اور آکری مذہب قلتن رحمت نبوت فمین سورونی سو دے چی امداد کی زما من اللہ دا عذاب دا اللہ نکل چر زنا فرمانی وکم فما تزیدوننی غیر تخصیر پس نزیتا وی مال رسی وی تاوان و توی ایز ما قوم حاضی ناقت اللہ دا وخد اللہ را لکن استاز پارا نخد ناقت اللہ کی اضافت تشریفی دے دا وخد اللہ را دا شرافتا نسبت کر اللہ تا کہ تمام مخلوق اللہ دے لکم استاد پر آیتن و نخرا آیتن منصوب دے بنا بر حالیت فزروها پریدل تا کل چی خوراکی پزمکل اللہ کی او مرسوی تبی سوین تکلیف او بنسی تاثر عذاب قریب عذاب نجدی فاقروها ازمان اگوخ او وجلا اویل صالح علیہ السلام تمتعو فیدا واخلی پر کل کورون کی دار جنس دے فمانا دیار سر اب کورون استاسو کی ثلاثه ايام دریو رزی ذلک وعد غیر مکذوب دا وعده دا کنه دروغجن کړی شوی اوخه وجلی وا د شروع پورز معنی ز زیارت او د جمع او د خالی پورز معنی دی اوسیدل د ایتوار پورز عذاب شروع ش د ایتوار پورز من چه عذاب راغه رنگونه شنوش د گل پورز مانی رنگونه سرش او د نه پورز مانی رنگونه تک تور شو د شروع را چه بلرالا بس عذاب پراغ بس حلق شو تمتعو پیدا و آخلی بکورون استاسو که دره ورزی دواده را غیر و مکذوب نه درو جنکلی شوی پس هر کل چراغ عذاب دمون خلاص رمون صالح علیہ السلام او آخل چه ایمان را رو دس ربی رحمت مننا پا مهربانه سر اخبر طرفنا و من خیزی یوم ایزین در سوائید در یورزن یقینا ستارب هو القویو دا قوی ذات دی عزیز زورور او ونی و ها خلقو لچه ظلم اکڑو اصویت و چغی پس او گرزید پا خلق پورون که جاسم پڑون گو مانی دسی حلاک شو که علم یغنو فیها ویدا چو سیدنین دکڑی پدی کری که علا خبردار اقیران سمودیانو کبر کرو دخ پد ربنا علا بودن لی سمود خبردار حلاکت دی سمودیان لرا سلورم واقع او پینزم واقع دا دو واقعات واقع دا ابراهیم علیہ السلام او دلوت علیہ السلام دا دویم دعوی سا مربوط دے چا عالم الغیب صرف اللہ دے دا اللہ نہ سوا بل سوک پا غیب باندے نہ پوئے گی ابراہیم علیہ السلام تب ملائک کرال جبریل میکائل و اسرافیل دا دری پرشتے وی زحاق وی دا نہ وی دا سدی قول دے چی اولس ملائک راغلی ہوں حلا سورت الغلمان الحیسان پا شکل لالکان و خیستا لکان پا شکلن راغلی ہوں کله چې ابراهیم علیه السلام دا میلمانه ولید دا ابراهیم علیه السلام شهرت دی په ابو زیفان مانی ابو زیفان د میلمنو پلار ملازم د میلمنو سره د کور د پاره څلور دروازې وي او څلور دروازې د کور د دیوجنه جوړې کړې وي چې په هر لار باندې خلک تیریږي چې وګه سړی تیر نشي وشلے او پکار می د توحید او د سنت عالم چی وی دا سخی سړی ښا د هر قسمه اسلامی کې سټو د پارا زمنګ د دکان پته یا ساتي اشاعت توحید او سنت کې سټ اینڈ سیڈز مرکز